Αυτοί είναι οι δύο από το συγκρότημα που έκανε το μεγαλύτερο deal στην ιστορία της σύγχρονης δισκογραφίας. Larry Mullen και Adam Clayton, όπως διασκεύασαν το θέμα το γνωστό για την ταινία του 1996 Mission Impossible. Είμαστε εδώ κάθε απόγευμα, προς βράδυ πια, καθώς η ώρα που ο ήλιος μας αποχαιρετούσε όλο έρχεται και μας αποχαιρετεί τώρα, όλο έρχεται πιο στις 5 και στις 6. Τώρα πια είναι βράδυ σε λίγο, έτσι θα συνεχίσουμε με τραγούδια αυτή την ώρα εδώ στο Βήμα FM στις 7 μέχρι τις 8 που ακούστηκαν σε κάποια κινηματογραφική ταινία ή γράφτηκαν για κάποια ταινία. Οι μουσικές που γράφτηκαν για ταινίες. Ένα χρόνο μετά το Mission Impossible του 1996 βγαίνει η ταινία του Quentin Tarantino, Jackie Brown. Και εδώ πάλι ακούμε καταπληκτικά τραγούδια που διαλέγει ο σκηνοθέτης. Όπως αυτό με την Randy Crawford. You better not get home. Street Life, Crusaders και η περίφημη Randy Crawford. Από το άλμπουμ του 1979 στην ταινία του Ταραντίνο. Η ταινία ήταν το Jackie Brown. Τώρα πάμε σε ένα φιλμ που πράγματι είναι από τα καλύτερα της δεκαετίας των 90. Βγήκε στο τέλος της δεκαετίας, το 1999. Ταινία του Sam Mendes με έναν καταπληκτικό Kevin Spacey. Βραβεία εδώ, εκεί, παντού. Ακούμε από το φιλμ American Beauty το Use Me, όπως ακουγόταν και στο φιλμ με τον καταπληκτικό Bill Withers. My friends feel it's their appointed duty. They keep trying to tell me το βήμα σου. Αν έχετε πόνους στις αρθρώσεις, αρθρώστε μία λέξη. Ο, στε, ο, φλέξ. Δηλαδή, οστεοφλέξ. Αν μπορείς να το αρθρώσεις, έσωσες τις αρθρώσεις. Το οστεοφλέξ της Health Aid είναι μοναδική σύνθεση με χονδροϊτίνη και γλυκοζαμίνη για αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου. Ειδική φόρμουλα σε ταμπλέτες, αναβράζουσα μορφή και κρέμα

this is good. Ακούσαμε τον Μόμπι από την ταινία The Beach. Fight Club, το γνωστό φιλμ του David Fincher από το 1999, βασισμένο σε ένα έργο του 96, μια νουβέλα του 96 καλύτερα θα έλεγα. Λοιπόν, Edward Norton και Brad Pitt. Στην ταινία αυτή ακούγονται διάφορα που δένουν με το ύφος της ταινίας και τι καλύτερο να ακούσουμε από το Fight Club το Where is my mind με τους Pixies. Stop. We'll be right back. Ήταν μια πραγματικά τρελή κωμωδία. Το φιλμ «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» που είχαμε δει το 1998 με την Κάμερον Ντίαζ και τον Μπεν Στίλερ. Στην ταινία αυτή ακουγόντουσαν διάφορα τραγούδια. Εμείς διαλέγουμε εδώ από το φιλμ το συγκρότημα των Propellerheads και τη Σίλεϊ Μπάσεϊ σε μια αναπάντεχη συνεργασία. About there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα μας απασχολήσει ένα εξαιρετικό soundtrack για την ταινία Shame. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το φιλμ του 2011 του Steve McQueen πριν πάρει το Oscar. Φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό με τον Michael Fassbender και την Carrie Mulligan. Ξεκινάμε ακούγοντας την ηθοποιό Carrie Mulligan στη σκηνή της ταινίας να λέει το New York, New York. Start spreading the news.

δες τις τιμές των σχολικών, της λίχνης τη στιγμή. Την Κατερίνα του σώζει κι ο έρωτας ξαναζεί. Ο Τζάμπο με τις τιμές σου αναστατώνεις και μας λυτρώνεις. Λυτρωθείτε στα σχολικά και ηλεκτρονικά στο e-jumbo.gr. allabouthotels.com Μιλάνο, δίκλινο από 45 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Με ένα τετράδιο από τα σχολικά είδη της UNICEF θα πάνε σχολείο περισσότερα παιδιά από ό,τι φαντάζεσαι. Βοήθησέ μας και εσύ να στείλουμε περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο σχολείο. Για παραγγελίες απευθυνθείτε στο 801-500-12345 όλο το 24ωρο, στα καταστήματα και τα περίπτερα UNICEF και στο www.unicef.gr. Τετράδια θα βρείτε στα ΕΛΤΑ και στα καταστήματα των τραπεζών του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και Γενικής Bank, καθώς και στη Citibank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι ανάποδος άνθρωπος είσαι. Όταν μιλάω και με πιάνει ο ίστρος μου, βάλε τραγούδι, κόβεις τον ιρμό μου τον νοηματικό εκεί που θέλω να απευθυνθώ στο ακροατήριο και μετά βγαίνει ένας φίλος ακροατής. Το τελευταίο καιρό λέει, δεν ολοκληρώνει ρε παιδί μου, λέει, παλιά που τον ακούγαμε, διατύπωνε μια σκέψη ας πούμε και λοιπά, άσε με να ολοκληρώσω τον ιρμό μου. Ολοκλήρωσε. Τώρα που θέλω να ακούσω και εγώ ένα τραγουδάκι να χαλαρώσω. Δεν σε διακόπτω μέχρι να ολοκληρώσεις. Αρκεί να μην αργήσεις πολύ να ολοκληρώνεις, γιατί ξέρεις, καλό είναι αυτό, αλλά όχι στο ραδιόφωνο. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Στο Same, την ταινία αυτή που λέγαμε πριν, από που ακούσαμε την Κάρι Μάλιγκαν, ακούγονται από John Coltrane και Chet Baker μέχρι Blondie και Chic. Έχουμε λοιπόν μέχρι το τέλος Blondie και μετά Chet Baker από το Same. Call. where he won't have a hassle with the human race. Sang hip hop and don't stop, just blast off. Sure shot, cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah! Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε σένα, Εύη, που λες θα πας σινεμά αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Boyhood. Αυτή είναι η ταινία της εβδομάδας. Μην την χάσετε. Boyhood. Λοιπόν, θα ακούσουμε το Shame, ένα άλλο κομμάτι τώρα που λέγεται Let's Get Lost, με τον Chet Baker, που όμως ήταν και τίτλος από δική του ταινία του 88, δηλαδή δική του. Ήταν ένα ντοκιμαντέρ για τον Chet Baker. Κλείνουμε λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, με το Let's Get Lost. Chet Baker από το Shame και από το film Let's Get Lost. Get lost, lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude, let's tell the world we're in that crazy mood. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list to celebrate this night we found each other. Let's get lost. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list to celebrate this night we found each other. Let's get lost. get lost.